Zazdrościłem paniom wczoraj, kiedy miały takie całodzienne zgrupowanie, kiedy przypatrywały się królowej Esterze. Zazdrościłem nie dlatego, że żony nie było w domu już od piątku wieczora, ale dlatego, że uzmysłowiłem sobie, wiedząc, ile was tam było, że to był taki bardzo dobry czas inwestycji, Bożej inwestycji, wasze życie, wasze w małżeństwa i wasze relacje. Trzeba było kiedyś, panowie, pomyśleć o jakiejś konferencji dla mężczyzn, żeby to był taki Boży czas, Bożej inwestycji dla nas. Co, jesteśmy gorsi od kobiet? Nie stać nas na to? Myślę, że stać nas na to. Ale cieszę się, że ta osoba, która dzieliła się refleksjami na temat królowej Estery, Aleksandra, jest z nami i cieszę się teraz już na to wszystko, co Pan Bóg przez nią, oczywiście i tłumacza, będzie chciał nam powiedzieć. Aleksandra de Poole i Henry Król. Dzień dobry. Ciao, gdzie tu jestem? Ciao. It sounds Chinese, doesn't it, when I speak Polish? Się wydaje takie proste, żeby kilka słów po polsku powiedzieć. I will not try more. Cieszę się, że jestem wśród was. Nie będę już dalej próbowała mówić po polsku. Thank you very much for inviting me. Dziękuję za zaproszenie. I'm not sure if I'm right in this church. Nie jestem pewna, czy jestem w tym kościele, tutaj na właściwym miejscu. Henryk just asked me this morning if that is my first time in Poland. Zapytałem ją, czy jest pierwszy raz w Polsce. Yes, it is. Tak, to jest pierwszy raz. And I thought, do the Polish like straight ladies? I myślałem, czy Polacy lubią kobiety zdecydowane o jasnym kierunku marszu? Or should I be a little bit more careful? Albo czy powinnam być bardzo delikatna w moim przekazie? Should I be the person that I'm not? Czy powinnam udawać, że jestem kimś, kim nie jestem? But then I decided God made me the way and you got to take it. Ale potem pomyślałem, Bóg mnie takim stworzył i taką będę chciała być dzisiaj. I hope you do. Mam nadzieję, że mnie zaakceptujecie. Today I was trying to think about what I didn't tell the ladies yesterday. Dzisiaj będę chciała dopowiedzieć to, czego nie zdążyłam wczoraj, jeśli chodzi o panie. Because some of them are here. Bo niektóre z nich są tutaj wśród nas dzisiaj. And I still want to talk to Esther. I ja ciągle chcę mówić o Esterze. And I hope you men don't mind. I mam nadzieję, że wy panowie się nie obrazicie na mnie. I take women as an example. Bo ja chcę pokazać pewną kobietę jako przykład. By the way, we are half of the population of this world, so bo w końcu jesteśmy połową społeczeństwa świata. And I'm very happy that that many men are present in this congregation. Ja się cieszę, że jest tutaj wielu mężczyzn. In our Lutheran churches in Germany, there are only women. W niemieckich kościołach ewangelickich tam są przeważnie same kobiety. And they are very old. I przeważnie są staruszkami. So thank you for being here and being as young as you are. A więc dziękuję, że jesteście z nami i jesteście takimi młodymi, jakimi jesteście. And thank you also for the young guys and the young girls who are here today. I dziękuję także i za śpiew młodych ludzi. I love young people. Ja bardzo lubię the młodzież. Old people, I don't care. No, o starszych się nie troszczę. Nie, naprawdę. I'm sorry. I belong to that category myself. So ja sama zaliczam się do starszych, wobec tego patrzę z przyjemnością na młodych. What we did with Esther, we tried to make courageous women out of your wives. So I hope you don't mind. To, co staraliśmy się wczoraj uzyskać na naszym całodziennym spotkaniu, to zachęcić do odwagi wasze niewiasty. Mam nadzieję, że mężowie się nie obrazili. So that you men know you will have courageous women who will not always say yes to everything you want. A więc mężczyźni, nastawcie się na to, że żony wasze nie będą zawsze potakiwały tak na wszystko, because co wy powiecie. That's what we learned from Esther. Sorry. Bo tego właśnie nauczyliśmy się od Estery. It's in the Bible, it's not in my world. What did you say? Yes, now I must get my second sermon. Okay. Teraz muszę wziąć swoje własne kazanie. You got to translate what I say. Okay. I would like to give you some courageous women of this world today. Chciałem pokazać, chciałem wskazać na pewne przykłady bardzo odważnych niewiast w dzisiejszych czasach. Under very bad conditions, 1954 in Birmingham, Alabama. W 1954 roku w małej miejscowości Birmingham w stanie Alabama w Stanach. A pastor and his wife, who was a teacher, I know a pastor and his wife was a teacher, pastor swoją małżonką, która była nauczycielką, had a girl. mieli w swojej rodzinie, narodziła się mała dziewczynka. They were raised in the southern part of America. Wychowali się, mieszkali na południu Stanów. And at that time, I said yesterday, you had to go to the toilet when you were white, to the white door, and when you were black, to the black door. I w tamtych czasach, jeśli ktoś był biały, to szedł do toalet dla białych, a gdy był czarny, do specjalnych dla czarnych ludzi. People decided, as probably in your country and our East country, that there were people who were good and there were people that were not so good. Podjęto takie decyzje, że pewna kategoria ludzi to są ci lepsi, inna gorsi. But then people came who said there should be freedom. Ale potem przyszli następni, którzy mówili, musi być wolność. This daughter of this pastor and this lady was helped to have a good schooling. Ta dziewczynka, która narodziła się w czarnej rodzinie, miała możliwość się dobrze wykształcić. And they taught her well. I dobrze ją prowadzili przez edukację. The only bad thing was she was black. Jedynym jej problemem było to, że była czarna. And you, if you came from Birmingham in Alabama and you were black, you were nothing. Jeśli ktoś urodził się w Birmingham w Alabanie, to był po prostu nikim. But she learned czarny to be a lady. Ale ona chciała być taką panią. She walked straight with her head up. Ona chodziła z podniesioną głową. She learned well. Bardzo dobrze szło jej w szkołach. She studied. Studiowała. But then one day in that church, in the next church to her, a bomb went up. Ale potem w sąsiednim kościele wybuchła bomba. And four of her beloved girlfriends were killed. I cztery jej koleżanki zginęły. It was good that she learned that early about terrorism because she had to deal with it later. Bardzo dobrze, że wtedy już spotkała się z aktami terroryzmu, bo później miała już pewne doświadczenia w życiu. Very courageous against her parents, she decided not to study music. Wystąpiła bardzo odważnie przeciwko woli swoich rodziców i nie poszłaby uczyć się muzyki. But politics. Ale w politykę. She is one of the mightiest ladies in the world. Jest jedną z najbardziej znanych niewiast na świecie obecnie. And she is the first black one who went that came that close to the president. Jest pierwszą czarną niewiastą, która tak blisko jest obecnie koło prezydenta. I'm talking about Condoleezza Rice. Mówię o Condoleezzie Rice. We say the second mightiest person after Angela Wert in the world. Mówimy, że jest to chyba druga po Angeli Wert niewiasta na świecie. I'm not sure if that's true, but nie wiem, she czy to is jest strong. Prawda, ale jest naprawdę bardzo silną. The parents told her. Rodzice powiedzieli jej. Not looking up on her color of skin. Nie patrząc na jej kolor skóry. Not being amazed that she was born in Birmingham, Alabama. Nie patrząc na to, że miała fatalne warunki wzrostu w tej miejscowości małej. That God, ona wiedziała, had called her, że Bóg to be a lady of God, aby być niewiastą Bożą. And her faith today helps her to make the right decisions. I dzisiaj jej wiara pomaga jej podejmować właściwe decyzje polityczne. The best decision she can make. Jak tylko to jest możliwe. That's what Christian women are today, guys. I takie powinny być kobiety niewiasty courage i wierzące dzisiaj. Wśród was także, panowie. I'm sick and tired of people preaching on how we are going to feel ourselves. Odważne mają być. My jestem już zmęczona słuchaniem ciągle zachęcania do tej wielkiej uległości i do słuchania ciągłego. I think God made us the way we are. Bóg uczynił nas takimi, jak jesteśmy. We have to accept it. Mamy się z tym zgodzić. In order to be holy people, like po to, aby być uświęconymi, świętymi, tak śpiewaliśmy przed chwilą. God created us. Bóg nas stworzył. He knows why you look the way you look. On wie, dlaczego tak wyglądasz, jak wyglądasz. If you don't like it, it's not his problem. Jeśli takim jesteś, jak jesteś, to jest jego problem. Courage is good. Odwaga jest czymś dobrym. God is a giver of courage. Bóg jest dawcą odwagi. Therefore God is good. I dlatego Bóg jest dobry. Today I want to talk about this courageous woman in the Bible. Dzisiaj chcę mówić o tej bardzo odważnej kobiecie opisanej w Biblii. There are women that we need to listen to. Men too, please don't get me wrong. Są pewne kobiety, których powinni wszyscy wysłuchać, także mężowie i mężczyźni. I don't know if you know Esther well enough. Nie wiem, czy znacie dobrze pozycję i postawę Ester. There are 6 or 7 chapters in the Bible and I think it's too long to read them all aloud, so I hope Jest to 7 rozdziałów i nie będziemy teraz ich wszystkich czytali. So I hope you understand that we read some of the Bible and some of it we will tell. I będziemy tylko fragmenty czytali, a o reszcie opowiem. Henrik is going to read now in Esther. Przeczytam teraz z Księgi Estery. Second chapter, some verses for you. Z drugiego rozdziału, wiersze 5 do 10 i 17, 18. To jest strona 540. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, z plemienia Benjamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jeruzalemu wraz z jeńcami uprowadzonymi razem z królem judzkim Jechoniaszem, którego uprowadził do niewoli Nabukadnezar, król babiloński. Był on opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki swego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Gdy tedy usłyszano o nakazie i zarządzeniu króla i gdy zgromadzono wiele panien na zamku w Suzie pod opieką Hagaja, została ona zabrana, Estera, do pałacu królewskiego pod opiekę Hegaja, pilnującego kobiet. I spodobała mu się ta panna i zyskała u niego względy, to też od razu kazał jej dostarczyć należne jej stroje i kosmetyki i przydziały i dał jej 7 dziewcząt z Pałacu Królewskiego i wyznaczył dla niej i dla jej dziewcząt najlepsze pomieszczenia w domu kobiet. Estera nie ujawniła wszakże swojej narodowości i swojego pochodzenia, gdyż Mordochaj zakazał jej to czynić. I 17-18. Król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. Toteż włożył diadem królewski na jej głowę i uczynił ją królową zamiast Waszti. Potem król wydał wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan, ucztę Estery. Prowincjom zaś przyznał ulgi podatkowe i porozdzielał królewskie dary. Thank you. It is interesting to see what God is doing in a world where there is a Jewish orphan. To jest ciekawe, jak widzimy, w jaki sposób losy pokierowały tego właśnie niewinnego małego, to małe dziecko, sierotę żydowską. Under her, the supervision of her uncle Mordechai. Zajmował się ją wujek Mordochaj. And what God makes out of that little girl. I Bóg wyprowadził coś niesamowitego z tej małej dziewczynki. She could have said, "Who am I?" Mogła powiedzieć, kim w końcu jestem? Captive to the Persians. Przecież jestem niewolnicą. I can't do it. Ja nie dam rady nic zrobić. Somebody else should do it. Może ktoś inny. I feel that I have the feeling that sometimes that's what we say. Myślę, że bardzo często my tak patrzymy na życie. Maybe not in Poland, but in Germany. Może nie w Polsce, może tylko w Niemczech. But God is going to surprise you. Ale Bóg cię może zaskoczyć. I don't know if you have these eggs in Poland. We call them surprise eggs. Nie wiem, czy macie w Polsce jajka niespodzianki czekoladowe. Macie? When I go to America to my children and to my grandchildren. Kiedy odwiedzam swoje wnuki i dzieci w Stanach, they look in my suitcase if I have them with me. Zawsze sprawdzają, czy mam w walizce te jajka niespodzianki. And every day they have to open one. I każdego dnia otwierają jedno. And they love it, the crazy stuff what comes out there. I bardzo im się podoba to, co tam znajdują w środku, coś zupełnie zwariowanego. So I'm pretty sure you are not that far away from grandchildren. A myślę, że wielu z was wie, co to jest być dziadkami. Because all of us love surprises. Wszyscy lubimy niespodzianki. I mean good surprises. Understand? God makes good surprises. Bóg przygotowuje bardzo dobre niespodzianki. So God loves surprises. Bóg lubi tego typu niespodzianki. He wants us to show that he takes care of us. On chce nam pokazać, że się o nas troszczy. And that on top of it he makes something new. And we say, oh, this is God too, great. I potem nagle odkrywamy coś zupełnie nowego. O, on jest naprawdę tak wielki, tak wspaniały. We think it couldn't happen to us. Wydaje się nam, o, w naszym przypadku takie przygody się nie wydarzają. But why don't we believe that God is doing something special in our lives? Ale dlaczego nie mamy przyjąć do wiadomości, że Bóg może coś niezwykłego uczynić z życiem z każdego z nas. God is full of surprises. On przecież jest pełen niespodzianek. He has a whole bag of surprises. On ma cały wielki wór z takimi niespodziankami. And let's look at the surprises God has in store for all the people during Esther's time. Okay? I zobaczmy, jakie to niespodzianki Bóg przygotował dla ludzi w czasach Estery. God surprises Mordechai, the uncle of Esther. Bóg po pierwsze zaskoczył Mordechaja, wujka Estery. First of all, the parents of Esther die and Mordechai takes care of her. Pierwsze, niestety rodzice tej dziewczynki zmarli i wujek zajął się dziewczyną. Mordechai has the surprise, is surprised by that Esther is chosen to go to the harem. Nagle Mordechaj został zdziwiony, że właśnie Estera została zaproszona, by pojechała do haremu. Now don't get your thoughts away on harem. Nie myślcie teraz za dużo o haremie do końca nabożeństwa. That was the time and the culture. To były takie czasy, taka kultura i w takich warunkach ludzie żyli wtedy. You probably had to live with communism a long time and you got to live with it. Wiele lat żyli w komunizmie i też nie mieliście wyboru. Po prostu żyliście w takich czasach. You couldn't do a lot about it. Nie mogliście dużo robić, by to zmienić. That was the culture you had to get under. I to była ta kultura, która wywierała wielki wpływ na wasze życie. Aren't we happy it's over? Ale cieszymy się, że już to minęło, jeśli chodzi o komunizm. But here is a culture and they had to live with that culture. Ale po prostu nie mieli wyboru, musieli tak żyć. Why did Mordechai not go away to Israel with Ezra? Dlaczego Mordechaj nie pojechał z Esterą do do tych ziemi? There was a group that went already to build the temple. Do Izraela. Dlaczego? Tam budowali przecież, odbudowywali świątynię. But Mordechai left with Esther. They probably loved the good life in Susa. Prawdopodobnie dobrze im się żyło w Suzie. But God had surprises in store for them. Ale Bóg naprawdę zaskoczył ich właśnie w osobie Estery. Maybe God sometimes goes with what we think is good for us. Być może czasami Bóg nas zaskakuje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do swojego własnego wyobrażenia, co jest dla nas dobre. He uses our laziness. Bóg czasami wykorzystuje nasze lenistwo. He uses our indecision. To, że nie podejmujemy decyzji. He uses the way we don't want to do things. On wykorzystuje to, że nie robimy tego, co naprawdę powinniśmy robić. God is big enough to use it. Bóg jest wystarczająco wielki, aby to wykorzystać. God can talk to us even though when we go the wrong way. Bóg do nas może mówić, nawet gdy idziemy w złą stronę. But he is in for surprises. Ale życie jest pełne niespodzianek. His time is not our time. Jego czas jest inny niż nasz. He sees, you sang that I think in the song, the whole picture. On widzi ten pełny obraz. You don't just see a little puzzle. He sees the whole picture. To nie tylko jakiś mały fragment układanki. On widzi wszystko, już gotowe, kompletne. Why don't we trust him? Dlaczego jemu nie chcemy zaufać? Esther was surprised because she had to go. He was chosen by the king. Esther była sama zaskoczona, została wybrana przez króla. Some pretty young ladies know that they are pretty. Niektóre ładne dziewczyny zdają sobie z tego sprawę, że są ładne. Because the guys look at them. Bo chłopaki się za nimi oglądają. And so they think they are something special. I myślą, o, ja jestem jakaś wyjątkowa. Right, God has made young ladies Owszem, pretty so that guys look at them. Młode dziewczyny na ogół są ładne. But what a surprise if the king looks at you. Ale co za zaskoczenie, co za szansa, gdy król to zauważył. And by the way, he only didn't see the nice-looking girl. I widzą coś więcej niż tylko ładną buzię. He saw the sweet character that came through in Esther. On dostrzegł piękny charakter, który miała ona. He saw the confidence she had. Zobaczył to zaufanie, jakie pokładała w rzeczach dookoła. And that made him think that would be a good queen. I pomyślał, no to może być dobra królowa. She was surprised that she found favor with the king. Ona sama była zaskoczona, że się spodobała królowi. Then there is this bad guy Haman. We didn't read of him, but I'll tell you about it. I potem jest taki czarny charakter Haman. Nie czytamy teraz o tym, ale wam opowiem. If God has a good story to go, jeśli Bóg jakąś dobrą historię by nam chciał opowiedzieć, somebody doesn't like it. To komu się to nie podoba. You know that in your life? Dostrzegliście to już w swoim All życiu? All of a sudden it goes well and then wszystko there się dobrze układa, a nagle coś się wydarzyło i już kłopoty. As well, the devil. Szatan jest zawsze też niedaleko. He knows how to get us. On wie, jak nastawić na nas pułapkę. Because besides God, he knows us pretty well. Ponieważ tak jak Bóg nas zna dobrze, szatan też zna nasze słabości. So Satan comes in form from Haman. A więc szatan pojawia się w postaci Hamana. When he becomes minister, kiedy Haman staje się ministrem rządowym. Watch power. I tutaj nagle mam autorytet i moc. Be careful when there is somebody who has power. Bądźcie ostrożni z takimi, którzy mają wielką władzę. The power of God is dynamite. Moc Boża jest dynamitem. But the power of people can be very dangerous. Ale moc ludzka może być bardzo niebezpieczna. And could be used in the wrong way. I może być wykorzystywana w zły sposób. Haman did it. I w taki właśnie sposób zrobił to Haman. Haman, the second man to the king. Ten, który był drugim w królestwie, let everybody bow in front of him. Zmusił wszystkich ludzi, by się kłaniali jemu głęboko. We don't do that today. We have different ways of showing power. Dzisiaj tego nie robimy, bo mamy wiele innych sposobów, żeby demonstrować czyjąś wielką władzę. And although I'm a woman, mimo że ja jestem kobietą, I know what power is. Ja wiem, czym jest moc. And I know how to manipulate people if I want to. I ja wiem, jak manipulować ludźmi można. But that's not what God wants me to do. Ale to nie jest to, co Bóg chce, abyśmy używali w życiu. God wants me to be truthful. Bóg chce, abym była świadectwem prawdy. God wants me to show character. By pokazywać prawdziwy charakter. God wants us to show the confidence in him. Bóg chce, abyśmy pokazywali, że mamy pełne zaufanie w nim. Haman didn't know about it, so he got surprised by God. Haman o tym nie wiedział, więc został zaskoczony przez Pana Boga. He thought he was the second to the king. On myślał, że jest drugim w królestwie. But he forgot that God, although not mentioned in Esther, was there all the way. Ale nie zdało sobie sprawy, że Bóg, mimo że nie jest on opisany osobowo w tej księdze Estery, ciągle był tam obecny. And he got his deal with God. I miał swoją sprawę z Bogiem. God decided, I don't want Haman, I want Mordechai, and he found out how to do it. Bóg postanowił, żeby zastąpić Hamana Mordochajem i miał sposób, aby do tego doprowadzić. So Haman was killed. A więc Haman został zamordowany. Read Esther in order to fill in the lines, please. Jakbyście chcieli dokładnie poznać tą historię, musicie przeczytać sobie księgę Estery. And before Haman was killed, he had to go herald Mordechai through the town and say, this is the way that the king loves people that serve. I Haman jeszcze przed swoją śmiercią musiał iść i ogłaszać jako herald, że Mordechai jestem wybranym człowiekiem przez króla na tego drugiego. And Mordechai was surprised with being later on the second man in the state. A dla Mordechaja było znowu zaskoczeniem, że to on właśnie miał być tym drugim człowiekiem w królestwie. Ahasuerus, the king, was surprised. I Ahas, król, tak samo był zaskoczony. The story of Esther is very interesting because Esther comes into the king, into the palace. Ta historia Estery jest bardzo ciekawa. Estera przychodzi do pałacu. Jews aren't liked by Haman. Żydzi są nienawidzeni przez Hamana. So Haman wants to kill all the Jews in 127 provinces. A więc Haman zaplanował wielki holokaust, aby wykończyć Żydów w 127 prowincjach. In Persia, from Egypt, od Egiptu po Persję, through India. Aż do Indii. That's how big the tak wielkie było to wtedy królestwo. So all the Jews should be killed. A więc wszyscy Żydzi mieli być zamordowani. But Ahasuerus had a sleepless night. He was surprised by a sleepless night. Ale król miał noc bezsenną. Are you going to be surprised by a sleepless night? Czy wy też czasami macie takie zaskoczenie, że macie noc bez zmrużenia oka? Be happy when you can sleep. Maybe God wants to talk to you. Cieszcie się, gdy macie taką noc, bo być może Bóg chce do was powiedzieć coś. Don't always be sad when something bad happens to you. Think about maybe God is in control. Nie bądźcie przybici, jak coś wam źle wychodzi. Być może Bóg do was przemawia przez trudne okoliczności. If you don't remember anything I say today, jeśli byście nic nie mieli z tego kazania zapamiętać dzisiaj, remember God wants to surprise you. To pamiętajcie jedną tylko myśl. Bóg chce was zaskoczyć. And wait for him. Czekajcie na niego. Be quiet sometimes. Wyciszcie się. Listen to his words. Słuchajcie jego słowa. Be as quiet as you until you don't think about yourself anymore. Bądźcie aż tak cisi, żeby już przestać o sobie samym myśleć. Maybe then God can talk to you. Być może wtedy Bóg będzie do was przemawiał. He comes in a soft voice. On przychodzi cichym głosem mówi. He comes with a little wind. On jest w jednym miejscu napisane, przychodzi jako wietrzyk. He comes and changes a whole story of an empire. I przychodzi i w ten sposób zmienia historię wielkich imperiów. In a sleepless night. Na przykład w trakcie bezsennej nocy. Tak Bóg też może działać. God is surprising us today, is he? Bóg nas dzisiaj także zaskakuje, prawda? Do you hear him? Czy słuchacie jego? God is at work, if you want it or not. Bóg działa, niezależnie od tego, czy tego pragniecie, czy też nie. God is going to talk to you, if you listen or not. Bóg będzie do was mówił, jeśli słuchacie, czy też nie. And he is a great waiter. I jest doskonałym w tym oczekiwaniu, jest cierpliwym. He starts his plan by surprising us. On zaczyna swój plan poprzez zaskoczenie. Making us aware of a turning point in our life. Nagle zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na rozdrożu, na wielkiej zmianie życiowej. Wasn't it a surprise that Jesus died on the cross? Czy nie było to zaskoczeniem, że Jezus zginął, umarł na krzyżu? Wasn't it a surprise of love of God? Czy nie było to zaskoczenie, że miłość Boża jest aż tak wielka? Aren't you surprised that somebody shows you love? Czy nie jesteś zaskoczony, że ktoś ciebie kocha? By dying for you? I pokazał to przez to, że umarł za ciebie? That's not how far we go in our thoughts, do we? W naszych myślach my jakoś tak nie myślimy. We are surprised when God, zaskoczeni, when we think of love in a different way. Jeśli myślimy o miłości w inny sposób. God is a God who doesn't only surprise us, but he takes down walls in our lives. Bóg nie tylko nas zaskakuje, ale też burzy pewne mury. God loves to do that. Bóg bardzo lubi to robić. The sound of Mr. Reagan's, President Reagan's voice is still in my ear. Ciągle jakby pamiętam głos prezydenta Reagana. When he was in Berlin. Kiedy był w Berlinie. At that in front of the wall. Przed słynną berlińską ścianą, murem. And he shouted, Mr. Gorbachev, Mr. Khrushchev, get that wall down. I zawołał, panie Chruszczow, zburzcie tą ścianę. I think it was with Reagan, it was still Khrushchev. Wasn't Gorbachev? Okay, sorry, Gorbachev. You were right. Panie Gorbachev. But, you know, he'd said that and we said, what is he saying? We don't believe a thing. I myśmy byli zaskoczeni, o czym on mówi w ogóle. Sometimes I have the feeling we think the same way with God. Czasami nam się podobnie wydaje, jeśli chodzi o Boga. If God says, I want to get the wall in your heart down. Kiedy Bóg nam mówi, ja chcę wywrócić mur w twoim sercu, który odgradza cię od czegoś wielkiego. We don't believe him. My jemu nie wierzymy. I mean, maybe you do, but może I don't. Ty tak, ale ja mam z tym problemy. We should really listen to God how he wants to do it. Powinniśmy się wsłuchać, w jaki sposób Bóg chce do tego doprowadzić. Mordechai was so sure that it would happen because he had a dream, which is told in another story of Esther. Mordechai dokładnie wiedział, jak przyszłość będzie wyglądała, ponieważ miał sen, który jest opisany także w księdze Estery. That his people would be saved. Że jego lud zostanie uratowany. So he put everything he made everything possible. A więc wszystko było możliwe, bo uwierzył w to. He showed Esther that she should go to the king, although it could mean death. Zachęcił Esterę, aby poszła do króla, mimo że w normalnych warunkach byłoby to jednoznaczne z karą śmierci. Yesterday I said, to be courageous is easy. Wczoraj mówiłam, być odważnym jest łatwe. Because God gives us courage. Bo Bóg może dawać odwagę. But to tell somebody else to be courageous is very, very hard. Ale powiedzieć komuś innemu, aby był bardzo odważny, to jest już znacznie trudniej. You got to know that person. Musisz znać dobrze tego człowieka. So Mordechai knew Esther and he let her go. A więc Mordechai znał Esterę i ją wysłał. And by the way, all those should have been killed anyway, so there was that one moment of Esther to go to the king. I ponieważ wszyscy Żydzi mieli być zamordowani, wobec tego nie było wielkiego ryzyka, jak wysłał jedną osobę, aby wstawiła się u króla. Therefore she could say, if I die, I die. I mogłaby powiedzieć, że jeśli umrę, no to trudno, i tak bym umarła. Because she would die anyway. Bo to był przecież przygotowany już wyrok. Are we willing to go, even though we know that it could be bad for us? Czy jesteśmy sami gotowi, by iść gdzieś, mimo że może to być dla nas związane z trudnościami? God takes down walls. Bóg wywraca takie mury. He took down the wall in Ahasvera's heart at that sleepless night. I wtedy właśnie on w sercu tego króla wywalił tego typu ściany. When king have sleepless nights, they don't read a novel. Kiedy królowie mieli bezsenne noce, to nikt im nie czytał żadnej księgi. He reads the story of his country. jakichś powieści. On czytał księgi historyczne. He looked what happened in the last days. I patrzył, co też się działo w dawniej. And all of a sudden he found out that Mordechai saved his life. I nagle wyczytał w tych księgach, że kiedyś Mordechaj uratował jego życie. So the, his heart came, his wall in his heart came tumbling down. I nagle ta ściana w jego sercu upadła. God is good as walls coming down. Bóg jest dobry w waleniu tego typu murów. He did that in Jericho. To samo się okazało w Jerychu kiedyś. He can do it in our hearts. W naszym sercu także może to dokonać. Do you have some problems in your hearts? Czy masz w swoim sercu jakieś problemy? When you really listen inside. Kiedy tak sam w siebie się wsłuchujesz? You don't have to say it right now, don't worry. Nie musisz tego głośno teraz powiedzieć. But think about it this afternoon. Ale pomyśl o tym dzisiaj po południu. Because God wants to tear down walls. Bo Bóg chce wywracać mury. And he has a good way of doing it. I ma sposoby, by to robić. And it could mean your relationship will be in order afterwards. Oznacza to, że relacje z innymi ludźmi mogą się u ciebie bardzo poprawić. It could mean your kids understand you again. Że może twoje dzieci znowu zaczną cię rozumieć. It could mean that you need to listen to your parents. Być może oznacza to, że powinieneś słuchać swoich rodziców. Maybe sometimes they say something right. Może czasami mają jednak rację. It could mean that husband and wife get together. Być może mąż i żona będą znowu z sobą rozmawiać. It could mean that the walls in Poland are going to tumble down and we have a revival in Poland. Być może będziemy mieli przebudzenie, gdy te ściany w Polsce zostaną wywrócone. That the people you vote in today will come to know the Lord because you prayed for them. Może ludzie, na których dzisiaj będziecie głosowali, będą dobrzy, bo wy się o nich modlicie. Może oni się nawrócą. Are you willing? To tear down walls? Czy chcecie wywracać tego typu mury? It might take 5 or 10 years. Are you still willing? To może trwać długo, 5-10 lat. Czy mimo tego chcecie podjąć taki trud? It may be you'll never see it and your kids will see it. Być może nawet wy tego nie zobaczycie, tylko wasze dzieci zobaczą efekty tego. Are you willing to work for it today? Czy mimo tego jesteście gotowi, aby pracować w tą stronę, coś robić? Because like the pastor say, today is the only day we can work. Bo tak jak to przedtem powiedział nasz pastor, dzisiaj jest ten dzień, dzień dzisiejszy, w którym coś możemy zrobić. We don't have to put off things that we want to do today. Nie powinniśmy odkładać tego, co możemy zrobić dzisiaj. Are we willing? Czy jesteśmy na to gotowi? You know what? God loves to celebrate. Wiecie, Bóg bardzo lubi świętować. We will celebrate today the Lord's Supper here. Dzisiaj będziemy świętowali pamiątkę jego śmierci. And I always love to celebrate the Lord's Supper with people I don't know. I ja bardzo lubię celebrować tego typu pamiątkę z ludźmi, których nie znam. I'm sorry, but you will see me in heaven. Zobaczycie mnie w niebie. Przykro mi, ale zobaczycie mnie tam. And we might speak the same language and I don't have to speak Chinese to the Polish. I być może będziemy mówili tym samym językiem, nie będę musiała po chińsku mówić do Polaków. I tried to read today the days of the week. Chciałem dzisiaj przeczytać dni tygodnia po polsku. You have a strange language. Macie bardzo dziwny and when język. The, this man speak up here, I always say, do they have to talk so quickly? I gdy ci tutaj na przodzie tak mówią, jak mówią, zawsze się zastanawiam, czy muszą tak szybko mówić? And I think, what did he all say in the short time that I say 5 words, he said 20. Jak ja mówię 5 słów, to ja 20, ja muszę wszystko naprawiać. But I found out your words are awfully long. I must all repair them. God loves to celebrate. You want to celebrate with him? Bóg chce świętować. Czy chcecie świętować razem z nami? He celebrates when one wall comes down. Dla niego wielkim wydarzeniem jest, gdy jedna ściana, jeden taki mur w nas jest wywrócony. He celebrates courage in your heart. W twoim sercu celebrować odwagę. He celebrates. On się z tego cieszy. Isn't that great? Czy to nie jest wspaniałe? You want to celebrate with God? Czy chcesz z nim się razem you cieszyć? Be happy in your life czy chcesz with Christ? Być szczęśliwym w swoim życiu z Chrystusem? And don't get me wrong. Some people know that I have some hardship in my life right now. I naprawdę wielu z was wie, że moje życie nie jest całkiem łatwe. But I don't care. ale to nie jest ważne, że because mam problemy. He is bigger than all the problems in our lives. Bo on jest większy niż wszystkie problemy w naszym życiu. And I love to dance with God about this. Ja chcę tańczyć z Bogiem, myśląc o tym. Maybe I shouldn't say that in a Polish church. Może tego nie powinnam powiedzieć w polskim kościele. But David danced as well. W Malince może. And I'm not very good at dancing, but I feel I'm like very, sometimes nie jestem bardzo dobra w tańcu, ale czasami się czuję tak, jakbym chciała coś więcej robić niż tylko siedzieć pasywnie. When I hear the beautiful songs about being holy in front of God, I want to be holy. I want to celebrate my God, and I can come in front of Kiedy him. Słyszałam tę piękną pieśń o tym, że chcemy być bardziej świętymi w Bogu, chciałam się poderwać i powiedzieć: tak, Panie, rzeczywiście chcę być uświęcona u Ciebie. I don't know if some of you maybe have been close to death. Być może niektórzy z was niewiele mają dni na ziemi. But right now you are alive because you are here. Jesteś żywy oczywiście, bo tutaj jesteś. When you come close to death, ale jeśli jesteśmy blisko and momentu you are odejścia, still alive today, jeśli ciągle dzisiaj jesteś you żywy, could celebrate. To możesz się cieszyć, świętować. God took away our sin, bo Bóg wziął na siebie swoje grzechy, na twoje grzechy. To let us be alive. Po to, abyśmy mieli życie wieczne. Are we willing to be alive? Czy jesteśmy gotowi, by mieć to życie wieczne? Czy chcemy się cieszyć tym? After the lore of Haman in Esther's life, there was Esther was allowed to have an edict in the Persian Reich. Potem, gdy już ta historia w księdze Estery się zakończyła, kiedy już Mordechaj był na swoim miejscu, został wydany pewien edykt. That means the horses had to stop in the middle of the 100 kilometers that they could run to the next village. Konie miały się zatrzymać po 100 kilometrach biegu. That's how quick the message was traveled in the Persian Reich. Posłańcy z tym edyktem mieli się rozjechać po całej ziemi i zatrzymywały się tylko raz na 100 kilometrów. They had to come back and say, no, forget it, not the Jews. I mieli jak najszybciej zawiadomić wszystkich ludzi w tych prowincjach, aby nie mordować Żydów. It will be Haman and his crew. Zostanie zamordowany Haman z jego własnymi poplecznikami. After that, there was celebration with the Jew in all over Persia. I gdy to się wydarzyło, to rzeczywiście nastąpiło wielkie święto w całej Persji. And Esther started a festival called Purim. I Esther zaczęła wielki festiwal, który nazwany został Puram. I feel like telling you a criminal story. Nie opowiadałam jeszcze jakichś historii kryminalnych. And I stop when you find out who was it. Ale nie powiedziałam wszystkiego do końca. That's how I feel today. Tak się dzisiaj czuję, jakbym była w trakcie opowiadania czegoś ekscytującego, ale nie do końca dopowiedzianego. I gave you a couple of ideas. Wrzuciłam tylko kilka myśli. And you'll have to go back to the Bible. A wy musicie teraz sięgnąć do swojej and Biblii you gotta read it. I dokładnie poznać, o co w tym wszystkim chodzi. And you have to find out what Esther was really like. I musicie rzeczywiście odkryć, jaką była Estera dalej. And I'll leave you with the word Purim because you gotta find out what it meant. I ja zostawię to słowo Purim, abyście odkryli, co to naprawdę znaczyło, don't to wielkie święto. Don't ask the ladies, they know. I nie pytajcie o to swoich żon, bo one już wiedzą po wczorajszym. But it was a big festival that is still done and celebrated in Israel today. Ale to jest wielkie święto, które do dnia dzisiejszego co roku Żydzi mają. All Jews know Esther. Wszyscy Żydzi znają to imię Esther. Because the little girls dress like Esther. Małe dziewczynki ubierają się podobnie and jak the little boys dress like Mordechai. Mali chłopcy ubierają się jak Mordechaj. And they love it. Im się to bardzo podoba. Who doesn't like to be a princess or a prince? Kto nie lubi być księciem albo księżniczką? And they still celebrate it. They roll up Esther and they read Esther aloud in the synagogue. Do dzisiejszego dnia oni otwierają wielkie zwoje i czytają historię Księgi Estery właśnie w trakcie święta Purim. They remember and they celebrate. Oni pamiętają o tym i świętują. I think you celebrated yesterday. Myślę, wyście wczoraj też o tym myśleli. We can celebrate freedom because God makes us free from all our sins. Możemy świętować wolność, ponieważ Bóg wyzwolił nas ku prawdziwej wolności. God is a surprising God. Bóg jest Bogiem pełnym zaskoczeń. Who gives us courage to believe in him? Który daje nam odwagę, byśmy w nim pokładali wiarę. To live with him? Byśmy żyli z nim. to obey him. Byśmy byli posłuszni jemu. And that's not bad obedience. It's great because he loves us. I to nie jest jakieś skazanie na to, by być posłusznym, bo on nas kocha i jego prowadzenie jest dobre dla nas. And he blesses us. I on błogosławi nas. In Psalm 27 verse 14 it says. W Psalmie 27 wierszu 14 czytamy. Be strong. Bądź silny. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Be strong and take heart. Take it to heart. Bądź mężny, bądź odważny i weź to do sobie do serca. God is good because he tears down walls. Bóg jest dobry, ponieważ on jest w stanie wywrócić twoje mury. He wants our heart to become soft. On chce, aby nasze serce stało się miękkie, byśmy byli gotowi na słuchanie. And understanding hearts. I byśmy mieli serce pełne zrozumienia. Open your heart and you will see. Otwórz swoje serce, a sam tego doświadczysz. Zobaczysz. In Psalm 46, verse 11, I think it is in Polish. W Psalmie 46, wierszu 11. Tak. Yeah. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg jest, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. A po angielsku to jest uciszcie się, wyciszcie się i poznajcie, żem ja jest Bóg. Be still and know that I am the Lord. Wyciszcie się i odkryjcie, że ja jestem Panem. Don't just be happy to come to church. Nie wystarczy wam to, że przychodzicie do kościoła. God will go to, with you today and tomorrow. And the day after tomorrow. Bóg będzie z tobą chodził jutro, pojutrze i po pojutrze. Until you meet again here. Aż się będziecie mogli znowu spotykać tutaj w tym budynku. God loves to celebrate. Don't we want to celebrate? Bóg chce świętować razem z wami. Czy chcecie świętować jego obecność? I'm sorry, when I see your eyes, it doesn't look as if you want to. Przepraszam, że mi się wydaje, że na niektórych z waszych twarzy nie widać takiej ekscytacji. We always have such a serious face when we talk about God, right? Mamy zawsze taką poważną buzię, jak ktoś nam opowiada o Panu Bogu. But he wants us happy. Ale on chce, byśmy byli szczęśliwi. People should see that we know him. Ludzie powinni dostrzegać, że my jego znamy. They should ask you, how come you are smiling in such a bad situation? Powinni nas pytać, co jest z tobą, że tak się uśmiechasz, mimo że życie jest takie ciężkie. Don't you want to be invited to the festival? Czy chcesz być zaproszony na ten festiwal? Don't just talk about the live festival that you had here. Do it every day. Nie mówcie tylko o tym, co było, że był festiwal życia. Możecie to przeżywać codziennie. Celebrate your life with Christ today. Dzisiaj cieszcie się z życia z Chrystusem każdego dnia i jeszcze raz. Think about it when you come to the table. Think about it when you come to the Lord's Pamiętajcie o tym, jak będziecie za chwilę przychodzili tutaj do ołtarza. He does not forget his people. On nie zapomina swoich ludzi. He does not come late. On nie spaźnia się. May look for you, but it's not Może for się him. Tobie tak wydawać, ale tak to nie jest. Wait on him and he will give you Czekajcie na niego. Power a on da wam and strength siłę and his love. Moc i jego miłość. God bless you with the courage of Bóg was błogosławi odwagą. Of Esther. Taką, jaką miała Estera. Remember. Pamiętajcie. Be serving God and celebrating him. Służcie Bogu w formie takiej, która jest świętowaniem. Faith is to listen to God's surprises. Wiara polega na wsłuchiwaniu się w Boże niespodzianki. And be sure he tears down walls. A bądź pewny, że Bóg wywraca mury. And then we can celebrate. I wtedy będziemy mogli tym bardziej świętować. Thank you very much. Dziękuję.